Tu Trójka, program trzeci, jest 14, niedziela, 15 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim szef kancelarii premiera o terminie możliwych wypłat szkolnych wyprawek, czyli obietnicy, która padła na konwencji Zjednoczonej Prawicy, papież, który apeluje o pokój w Syrii, Sting, który zaprasza na koncert w Polskim Radiu. Propozycja dotycząca wyprawek w wysokości 300 zł przyznawanych przed każdym rokiem szkolnym uczniom, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zostanie wprowadzona od września, ujawnił w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział m.in. obniżkę CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9%, 300 zł przed rozpoczęciem roku szkolnego dla każdego ucznia oraz emerytury dla kobiet, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci. Papież Franciszek, głęboko zaniepokojony sytuacją w Syrii, apeluje o pokojowe rozwiązanie konfliktu. Spotkał się z wiernymi na modlitwie na placu Świętego Piotra. Papież w katechezie poświęconej zmartwychwstaniu podkreślił, że człowiek jest stworzeniem Bożym i każda rana i przemoc zadawane bliźniemu są obrazą Boga Stwórcy. Po modlitwie Franciszek wyraził rozczarowanie, że społeczność międzynarodowa, mimo posiadanych narzędzi, nie potrafiła dojść do porozumienia w sprawie konfliktu w Syrii. Ponownie zwracam się z apelem do wszystkich przywódców politycznych, by w Syrii zwyciężyły sprawiedliwość i pokój. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson powiedział, że na razie nie ma propozycji kolejnych ataków na Syrię. Minister przyznał, że nie wie, jak syryjski prezydent Bashar al-Assad zareaguje na ataki przeprowadzone w nocy z piątku na sobotę. Nie wiadomo też, czy Syria ma jeszcze zapasy broni chemicznej. Zdaniem Johnsona jest ważne, aby w obecnej sytuacji kontynuować dialog z Rosją. To będzie wyjątkowy koncert, tak zapewnia Sting, który wieczorem wystąpi wraz z Szagim w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W wywiadzie dla Trójki artysta zapewnił, że widzowie i słuchacze będą się dobrze bawić. Koncert promuje wspólną płytę 44876. Sting przyznał, że w czasie koncertu mogą się pojawić utwory z nowej płyty, ale dokładnej listy piosenek nie chciał zdradzić. It's secret because we don't know what it is yet. Lista piosenek jest sekretem, bo tak naprawdę sami jej nie znamy. Właściwie możemy zagrać wszystko. Ja i Szagi jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi na przykład o aranżację. Gwarantuję, że będzie dobra zabawa, ale nie musimy się tak przywiązywać do tego, co będziemy grać. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Koncert Stinga i Szakiego rozpocznie się o 19:00. Będzie go transmitować Trójka, ale też Jedynka i Czwórka. Polskie Radio jest organizatorem wydarzenia, a także partnerem medialnym nowej płyty muzyków, która ukaże się 20 kwietnia. Przez 5 minut przekonują, jakie zmiany potrzebne są w Polsce. 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z różnych miast bierze udział w ogólnopolskim konkursie retorycznym. 17-letni Adam Błaszczak z Pleszewa namawiał publiczność i jury do tego, by rozpocząć dyskusję o przeniesieniu stolicy z Warszawy do Krakowa. W Warszawie, owszem, mamy i Zamek Królewski, mamy też zabytki, tylko musimy pamiętać, że niestety wszystkie one stety są odbudowane, ale niestety były zniszczone podczas II wojny światowej. I jednak ten duch polskości, myślę, bardziej jest obecny właśnie w Krakowie, bo tam też są pochowani polscy królowie, czy tak jak wspomniałem, wieszcze narodowi. Jak dodaje dziennikarz Igor Zalewski, celem projektu jest promocja wśród młodzieży mody na ładne i swobodne mówienie. O ile szkoła od biedy uczy nas pisać, to zupełnie nie uczy nas mówić, co występuje na przykład w modelu anglosaskim. W angielskich czy amerykańskich szkołach młodzi ludzie od dziecka przemawiają, debatują, przekonują i potem nie mają najmniejszych problemów, żeby wygłosić fajne przemówienie. A przemawianie, przekonywanie, sztuka oratorska to jest umiejętność bardzo praktyczna. Podczas finału jury wybierze dwoje uczniów, którzy będą ze sobą debatować. Po tej dyskusji zostanie zgłoszony najlepszy młody mówca. Nagroda to 10 000 zł. Konkurs objął patronatem minister edukacji narodowej, a patronem medialnym jest Trójka. Kolejny serwis o 15:00. Do końca dnia słonecznie, tylko na północnym zachodzie chwilami pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. W Kołobrzegu 16 stopni, w Suwałkach, Gorzowie 19, w Warszawie 21, w Legnicy 24, w Przemyślu 26, w Krakowie 27 stopni. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, lokalnie zagrzmi, będzie od 6 stopni nad morzem do 11 stopni w centrum i 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest.

I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty. Alanis Morissette z filmu Lady Bird, a w studiu już pierwszy gość, Zofia Kowalewska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tak jak powiedziałam, miło spotkać się z laureatką konkursu Talenty Trójki w kategorii film. To było w roku ubiegłym, no i oczywiście przypomnijmy, zwyciężyłaś z powodu twojego słynnego dokumentu Więzi. Tak jest. Tak. O twoich własnych, prywatnych dziadkach. Prywatnych, prawda? Tak. No właśnie. Ale za chwilę do tego oczywiście filmu wrócimy. Ja bym cię najpierw zapytał, czy nie miałabyś ochoty pojechać do Cannes na przykład? Niekoniecznie w tym roku? Bardzo chętnie i mam nadzieję, że będę miała wymierny powód w postaci filmu, żeby się tam kiedyś znaleźć. Tego ci życzę, no bo tu przed wejściem do studia właśnie rozmawialiśmy o tym i bez wątpienia bardzo nas cieszy, że o to mamy. W konkursie głównym festiwalu w Cannes, to jest wiadomość z tego tygodnia, w maju wreszcie polski film. Tak, trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, to oczywiście Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Jak to zostało policzone, to jest pierwsza od 28 lat produkcja, może nie pierwszy od tak długiego czasu polski film, ale polska produkcja w języku polskim, więc rzeczywiście niezwykła rzecz. Trzymamy już teraz w kwietniu kciuki za Pawła Pawlikowskiego, a w tym roku przewodniczącą jury festiwalu w Cannes będzie Kate Blanchett, no więc też znakomita aktorka. Ale my wracamy już do filmu Więzi. Właściwie ja wróciłem z Zakopanego, ty też, prosto z podróży dzisiaj. Tak, właśnie jestem prosto z pociągu, z Dyszana wpadłam. Mieliśmy pokaz przedpremierowy w kinie Muza w Poznaniu. Ze względu na to, że Więzi znalazły się w pakiecie najlepszych polskich krótkich metraży zestawu drugiego, który wchodzi do kin studyjnych 20 kwietnia. Czyli jeździmy już za kilka dni, w najbliższy piątek. No właśnie, ja tylko szybko przypomnę, to zaczęło się na początku roku. Był najpierw zestaw pierwszy, o którym też w Trójce mówiliśmy, znakomity. I spotkał się rzeczywiście z dużym zainteresowaniem ze strony widzów. I oto teraz zestaw drugi, Więzi, twój film, ale nie tylko, bo nie jeździsz sama na razie po Polsce. Tak, jesteśmy... Ja jestem jedynym dokumentem, Więzi są jedynym dokumentem. I jedyną autorką, kobietą. Jedyną kobietą, tak. Mam trzech kolegów. Tomek Gąsowski z Barażem, Filip Dzierżawski z filmem Nazywam się Julita i Alek Pietrzak z filmem Ja i mój tata. Czyli też finalista naszego konkursu Talenty Trójki. Przypomnij, no właśnie, w Cannes jeszcze nie byłaś, ale przecież ty masz swoją historię, piękną historię, taką około oscarową. Tak jest, tak było. W ogóle to jest teraz piękne, co się dzieje, że film jak na zwieńczenie takiej festiwalowej drogi bardzo długiej, ponad roku i ponad 40 nagród na świecie, trafia na ekrany, na duży ekran i jest dystrybuowany, więc to jest taki duży prezent. A film był na shortliście do Oscara. No właśnie, czyli bardzo, bardzo blisko osiągnęłaś ten niezwykły wynik. Też w niezwykłym wieku. Ile miałaś wtedy lat? 19? 19 to zaczęłam robić film. 21, jak byłam na shortliście. No, a nie było to przecież tak dawno temu. Ciągle jesteś studentką, prawda? Tak, tak. Jestem na czwartym roku na filmówce. Oczywiście Łódzka Szkoła Filmowa wciąż robisz kolejne etiudy, no ale to jest edukacja. W wypadku Więzi niezwykły sukces już na wstępie. Jak powiedziałaś, blisko 40 nagród, a historia rodzinna, przypomnijmy, historia, no właściwie nawet bohaterów nie musiałaś szukać, bo ich doskonale znałaś. Tak, to jest historia bardzo bliska. To są moi dziadkowie i historia taka znana mi od dzieciństwa. Natomiast faktycznie fakt, że miałam kamerę i zdecydowałam się skierować tę kamerę na na najbliższych, wymagał pewnego rodzaju reżyserskiej wstrzemięźliwości i takiej wyjątkowej uważności na z jednej strony na to, żeby powstał film, który jest obiektywnie dobry, a nie tylko interesujący jako home video, a z drugiej strony faktycznie no jednak jestem wnuczką swoich bohaterów, w związku z tym odpowiedzialność jest podwójna i to jest inna sytuacja niż zwykle. No ale dziadkowie na przykład mogli się obrazić, kiedy ty wkraczałaś na plan jako reżyserka i na przykład ty miałaś jakąś wizję czy jakąś potrzebę, prawda? Nie wszystko musiało im odpowiadać. Były takie sytuacje? Nie, to znaczy, to było tak. Ja miałam motywacją do zrobienia tego filmu, było to, że byłam wzruszona, poruszona i zszokowana tym, że moi dziadkowie po 8 latach niebycia razem, przerwy w małżeństwie, wspólnym, tak, wspólnym życiu, we wspólnym życiu, ale nie w małżeństwie, postanowili się zejść. I to jest piękne też w kontekście właśnie tego, że już są starsi, gdzieś bliżej schyłku życia, więc to mi się wydało poruszające, że w czasach, w których no, jest taki trwały rozkład relacji międzyludzkich, tak uważam, że faktycznie oni się zdecydowali na rzecz, na którą się zwykle ludzie nie decydują, a moje życie jakby było mocno doświadczone różnymi rodzajami rozstań, konfliktów w rodzinie. W związku z tym to jest coś, co mnie porusza i to jest coś, na czym się znam, tak można powiedzieć. Ale to też jest ciekawy zestaw filmów, bo przecież więzi, ale tak jak wspomnieliśmy, ja i mój tata, nazywam się Julita czy Barasz, to wszystkie, te wszystkie filmy, tworząc ten drugi blok najlepszych polskich 30, właściwie tworzą różnorodną, ale jednak spójną opowieść właśnie dotyczącą rozmaitych relacji rodzinnych. Tak. Ja uważam, że to jest wspaniały wybór dystrybutora M2 Films, żeby w ten sposób właśnie pogrupować ten drugi zestaw, dlatego że widzowie to tak naprawdę za jeden bilet do kina czas normalnego projekcji filmu pełnometrażowego, nieco ponad 90 minut, dostają cztery różne światy i cztery różne spojrzenia na relację właśnie miłosną, na relację ojca z synem i matki z córką, więc to są cztery różne języki, cztery różne osoby, reżyserzy, którzy najprawdopodobniej, zresztą Alek Pietrzak już we wrześniu będzie miał premierę jego pełnometrażowy film. No tak, bo on już nakręcił swój debiut fabularny. W międzyczasie. Więc to warto się na to przejść, żeby też zobaczyć, do jakiego świata jest widzom blisko i potem śledzić kariery reżyserów. A poza tym warto też zwrócić uwagę, że i tutaj troszeczkę jest taki rozrzut pokoleniowy, bo przecież wasza trójka, jesteście bardzo młodymi filmowcami, ale Tomasz Gąsowski już niekoniecznie, bo on ma za sobą przecież też długą kompozytorską drogę, przecież pracował przy filmach Andrzeja Jakimowskiego jako właśnie kompozytor, a tutaj debiutuje jako filmowiec, reżyser. Tak, to są bardzo ciekawe spojrzenia, bardzo różne, a w jakimś sensie to, ten zestaw jest tak skomponowany, że to jest takie komplementarne. Co zrobiłaś, co zdążyłaś do tej pory zrobić po więziach, bo oczywiście edukacja w Łódzkiej Szkole Filmowej powoduje, że tam trzeba pracować. Trzeba pracować. Kończę montaż licencjatu pod opieką profesora Mariusza Grzegorzka. To jest krótki film fabularny, który również poruszam się nadal w tematach rodzinnych. Natomiast jest to sytuacja trochę inna. Tutaj badam, jak trudna sytuacja z zewnątrz, w tym wypadku choroba, może paradoksalnie sprawić, że rodzina, która była w rozpadzie, staje się znowu rodziną na krótki moment. Czyli takie coś, co myślę, że jest dosyć uniwersalnym tematem również. No to zaczęliśmy naszą rozmowę od festiwalu w Cannes. Pozostaje z życzeniami, byś rzeczywiście za czas jakiś pojechała na ten właśnie festiwal. No i wystąpiła w konkursie. Najlepiej głównym oczywiście. Nie, dziękuję. Biorę to jako słusznie, dobrą wróżbę. Tak, po shortliście oscarowej myślę, że naprawdę ładna droga się otworzyła. Zofia Kowalewska, dziękuję ci bardzo za spotkanie trójką filmową. No i zapraszamy oczywiście na cały blok. Tak, w kinach od 20 kwietnia. Tak, najlepszych. polskich trzydziestek. Dziękuję bardzo. Dzięki. This way, all I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. Filmowo kolejni goście. Witam. Jest z nami Halina Rasiakówna. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Paweł Sala. Dzień dobry. Oczywiście to twórcy filmu Niewidzialne. Zapowiadałem spotkanie, a film od piątku w kinach. I zacznijmy może od stwierdzenia, że jest to jednak bardzo szczególna propozycja. Jest szczególna, bo jest bardzo kontrowersyjna. Ale myślę, że to dobrze. No. Że po prostu no, jest coś innego, inaczej pokazane, dotykające dosyć tematów, które może nie są popularnymi tematami. No tak, i też to, co ważne i też szczególne, co wyróżnia ten film, on ma jednak bardzo, no, też ze względu na autora oczywiście, bardzo teatralny rodowód. Rodowód jest teatralny, ale nie wiem, czy to należy traktować jako zarzut. Bo, nie, zarzut. Ja chcę tylko zauważyć to, że najpierw powstał tekst dla teatru, prawda? Tak, w 2005 roku, numerze 11, są dwie moje sztuki, między innymi sztuka Szwaczki. Kiedy ja też sztukę pisałem, to nie sądziłem, że kiedykolwiek z tego powstanie film, no ale pewne doświadczenia życiowe i to, co się wydarzyło po filmie Matka Teresa od kotów, no jakby skłoniło mnie do tego, żeby jednak to przypomnijmy, 2010 rok, twój świetnie przyjęty debiut reżyserski właśnie w kinie. No tak, nawet jakieś tam nagrody za rozwijanie języka filmowego otrzymałem. No i postanowiłem, że ten język filmowy będę rozwijał i Niewidzialne są takim eksperymentem na języku filmowym, gdyż jest to film, który dzieje się zasadniczo w jednym miejscu. W jednym pomieszczeniu. W jednym pomieszczeniu, w szwalni. No i jest to jeden dzień z życia tych kobiet. To też jest takie nowum. No i też postanowiłem, że film będzie niejako bezmuzyczny, to znaczy muzyka nie jest warstwą pod obrazem, czyli jakby nie sentymentalizuje, nie koloryzuje scen, tylko dzieje się pomiędzy scenami, czyli kiedy scena się kończy, następuje ciemność i w tej ciemności gra muzyka. Czyli muzyka nie jest warstwą usługową w stosunku do obrazu, tylko jest partnerem obrazu. Inaczej niż zwykle. I to rzeczywiście może się ludziom wydawać, że to tak jakby na scenie zgasło światło i w ciemności orkiestra tam z tej dziury dla orkiestry gra. Mhm. To może się wydawać teatralne, ale to ja uważam, że to nic wspólnego z teatrem nie ma. Ale raczej w teatrze się nie stosuje takich zabiegów. Może w XIX wieku. Że się kończy scena, gaśnie światło i wtedy puszcza się muzyka. No tak, ale, ale są pewne stereotypy, którymi ludzie operują. No także i ja myślę, że to jest pewne swoistanowe. Tak, i to jest ciekawe właśnie, idąc do kina na film niewidzialny, lepiej przygotujmy się na pewne niespodzianki, na inną formę filmową, bo ten film zaskakuje. Ale powiedzmy może, oczywiście bardzo krótko, nie opowiadając zbyt wiele o treści, kim są tytułowe niewidzialne? Są kobiety, które żyją poza marginesem. Kobiety, można powiedzieć, bez tożsamości. My nie mamy imion. Tak jakbyśmy przynależały tylko do siebie. Jesteśmy poza, tak jak powiedziałam, marginesem społecznym, czyli to są już takie doły. No i dosłownie piwnica, prawda? I szwaczki w piwnicy. Tak. Jeżeli ktoś już wpada po prostu w takie, ja już nie mówię w piwnicę i w taką pracę, tylko jeżeli ktoś już wpadnie poza pewną granicę społeczną, to trudno się z tego wydostać, w każdym razie samemu. Jeżeli się takim osobom nie poda ręki, one z tego nie wyjdą. One się godzą na pracę, która jest czasami nieopłacona. One muszą, jeżeli mają więcej odwagi, upominają się o pieniądze, zgreda, tak jak oni mówią, ale boją się też tego, że jak się upominają, to on tym bardziej im nie płaci, więc one pracując nie wiedzą, czy będą miały wynagrodzenie, a tu się święta zbliżają. Także żyją jak żyją, każda z nich ma swoją historię, która gdzieś wychodzi w kolejnych scenach. No tak, i wręcz idzie w kierunku dramatu, to nawet mało powiedziane właściwie. Ale tam każda z nich ma dramat. Tutaj tak. Ten dramat akurat jest przypisany taka wielka tragedia jednej szwaczce 3, bo my mamy numery 1, 2, 3. Halina Rasiakówna, Sandra Korzeniak, Natalia Rybicka, to jest ten podstawowy skład. Pojawia się też, o czym nam opowiadała już w Trójce, Aleksandra Popławska jako Maria Mirakl. Tak, ale jednak jest są te trzy bohaterki. Jest Krojczy jako jedyny mężczyzna w tej grupie. Ja wychodzę z założenia, że prawda o człowieku nie ujawnia się w tym, jak on o sobie mówi, czyli w dialogach, w których chciałby coś odkryć. Dialogi nie służą odkrywaniu prawdy o sobie, tylko właśnie zakrywaniu. Dlatego one tyle mówią, żeby nie powiedzieć prawdy, żeby nie powiedzieć o sobie, bo cisza, która by tam zapanowała, byłaby bolesna. I jedyna prawda, jaka się ujawnia, to w momentach ekscesów, kiedy człowiek nie kontroluje tego, co mówi. I wtedy coś mu się wymsnie. I to, jak cała narracja w tym filmie polega na tym stopniowym odkrywaniu prawd o każdej z nich, kiedy one, coś niechcący, mówiąc kolokwialnie, chlapnął na, na swój temat. Ale, tak, tu, ale też tak nie jest do końca, bo tak jakby postać Sandry, ona idzie tak od początku, żeby tę prawdę wyjawić, żeby pozbyć się tego ciężaru. No, coś tak. z siebie wyrzucić. Żeby to wyrzucić. Ale to, no ale właściwie od samego początku działa na zasadzie prowokacji. Siedzi przy tej ostatniej maszynie, czyli wy jesteście do niej plecami, więc prowokując, próbuje wymusić na was coś takiego, że przestajecie szyć, odwracacie się do niej, żeby popatrzeć, co ona tam wyprawia, co ona wygaduje, jak ona się zachowuje, co ona no robi. Tak, ale ja mimo wszystko cały domaganie czas... się, zobaczcie mnie, ja tu siedzę ale ze swoim cierpieniem. Ale ja cały jedna, czas tak, czułam nie i pracuję, tak. jak żeśmy to tak. kręcili i siedząc nad scenariuszem, że ona chce wyrzucić z siebie całą tragedię. Zrobić. Może nie wie jak, ale to w końcu wychodzi. W końcu wychodzi. Nie powiemy, co wychodzi, bo byśmy spoilerowali. No nie, ale ja myślę, że właśnie z tej dyskusji, tu nawet z rozmowy szybko, tu w rozmowie rosną emocje, jak państwo wymieniają się poglądami na temat filmu, to świadczy o tym, że no, to jest ale coś, ale to jest ciekawe, że aktorka zobaczyć. Się nie zgadza z reżyserem. No właśnie, ale może dobrze, że się nie zgadza już po zrobieniu filmu. Pani Halino, no i z pani wiemy przecież... wybitną aktorką teatralną przede wszystkim, tu doświadczenie filmowe i właśnie tak jak mówiłem od początku, szczególne. Jakie to było zadanie dla aktorek, bo panie no przecież też musiały grać w tej wąskiej, klaustrofobicznej przestrzeni dużo ważnego tekstu do wypowiedzenia i te interakcje. Praca była dosyć specyficzna, dlatego że myśmy przychodziły dużo wcześniej na plan, nim weszła ekipa, operator i tak dalej, bo po prostu żeśmy kręciły całe duże sceny, które nieraz miały kilkanaście stron i kręcone były mastershotem, także Paweł robił dużo prób przed pierwszym dublem. I to jest takie nietypowe dla pracy w filmie, dlatego że się przychodzi, jest tam jedna, druga próba i jest zapis. I też rzadko kręci się sceny tak duże tekstowo. Najdłuższa tak miała 11 minut. No, tak. No, więc ile to jest stron tekstu, brawo, prawda? No. Także... I to akurat myślę, że w takiej sytuacji doświadczenie teatralne bardzo się przydało, przydaje. Oczywiście. Tak. No, myśmy mieli próby przed wejściem na tak, plan. Tak, próby stolikowe, interpretacyjne. Poza tym to nie widzę żadnego jakiegoś takiego... Ja powiem jedno, że ta praca przebiegała pod tym względem bardzo bezstresowo i... Natomiast to było uciążliwe, że jedność miejsca była uciążliwa dla mnie, bo to jest dzień w dzień w tym samym pomieszczeniu z tymi samymi ludźmi, bo się nic nie zmienia w tym samym kostiumie. Także no to taka ciekawostka pod tym względem. Tak, dodatkowo... Ale dzięki temu też widz dostaje to poczucie osaczenia takiego rzeczywiście wrzucenia w jedną sytuację. Dodatkowa trudność to było coś, co ja nazywam reżyserią dymów, a mianowicie Arek Tomiak, robiliśmy to na kamerze Alexa, czyli cyfrowej kamerze. Arek chciał zrobić efekt zapisu na taśmie filmowej i to jest jego autorski sposób, że przed ujęciem, kiedy już wszystko było gotowe, trzeba było pomieszczenie zadymić i wywachlować ten dym, żeby on się równo rozszedł. I teraz, jeśli scena miała 7 minut albo 11, to nam w trakcie dymu ten dym było. Uciekł. I trzeba było dodymiać. I właściwie ten dubel już się do niczego nie nadawał, więc to tutaj trzeba było tyle rzeczy zgrać ze sobą. A muszę powiedzieć, że Arek ma po prostu tak fantastycznego wózkarza i ostrzyciela, że właściwie nigdy nie było problemu, że kamera nie trafiła na pozycje aktorskie, bo to kamera była tym narzędziem usługowym w stosunku do aktorów, a nie aktorzy ustawiani pod kamerę. I to było po prostu perfekcyjne, zawsze było wszystko ostre. To jest, Arek sam szwenkował i to, że ta ekipa była taka mała i tak mocno zgrana, no to naprawdę dawało dobre efekty. Myśmy nigdy nie przekroczyli czasu pracy. Arkadiusz, Tomiak oczywiście wiemy, znakomity operator filmowy, więc on nadaje rzeczywiście temu tekstowi, który najpierw był wystawiony w teatrze, filmowości absolutnie. Rzeczywiście można doszukiwać się nowych form języka filmowego. Interesująca rzecz. Zapraszamy, bo już w kinach. Zapraszamy. Zapraszamy. Niewidzialna. Ja myślę, że to jest raczej propozycja dla kin studyjnych. Tam raczej chyba należałoby szukać. Nawet jeżeli państwo zobaczycie w swoich miastach w repertuar kin, to będzie jakieś małe kinko gdzieś tam, może dwa. Ale możemy potwierdzić, że to jest na pewno propozycja i dla wszystkich kinomanów, ale też dla ludzi, którzy się interesują teatrem. Myślę. No jak najbardziej, jeśli ktoś trafi na dialog numer 11 z 2005 roku, to może porównać, jak ta sztuka została przeobrażona w film, bo to rzeczywiście wiele może dać do myślenia. Będą kolejne, Pawle? Na pewno nie na podstawie sztuki teatralnej. Ja chciałem zrobić heroinę w międzyczasie i to też byłaby praca nad językiem filmowym. Mówiąc kolokwialnie, to byłaby taka narracja, jakby się sekretarce planu wszystko pokiełbasiło. Ale to wszystko miało być bardzo... No na razie się nie udało. Nie udało się. Przenieść na ekran heroiny, no, ale jest to kontrowersyjna powieść. Żeby jeszcze się to zdarzyło. Mam nadzieję, że kiedyś się to uda. Bardzo dziękuję za spotkanie w Trójce. Była z nami Halina Rasiakówna, aktorka, oczywiście twórczyni jednej z głównych ról w filmie Niewidzialne Pawła Sali. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Ballady i romanse wprowadziły nas w tematykę związaną jak najbardziej z polskimi filmami. To oczywiście piosenka z filmu Córki Dancingu. Ten film był pokazywany podczas festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa, ale to już nieco wcześniej. Za chwilę o nim powiemy, bo od soboty kolejna, 32. już edycja. Ale wcześniej podsumujmy to, co w ostatnich dniach działo się w Zakopanem. Dzisiaj kończy się 21. przegląd filmów o sztuce, ale laureatów tego przeglądu publiczność poznała już wczoraj wieczorem. No to podsumujmy więcej na ten temat Urszula Dubowska, dyrektor artystyczny przeglądu. Pierwszą nagrodę otrzymał film Dziennik Obserwatora w reżyserii Jarosława Migonia. Jest to Grand Prix przeglądu filmów o sztuce. To film, który opowiada o twórczości Jacka Sroki, znanego malarza krakowskiego. Drugą nagrodę otrzymała pani Aleksandra Rek za film Wariacje na wiolonczele solo, o muzyku grającym na wiolonczeli, który niestety na skutek różnych przypadłości zdrowotnych ma niedowład jednej ręki, ale nie poddaje się i w tej chwili gra jedną ręką. Nagroda trzecia to jest Fangor Zostaną Obrazy. Tu chyba już nie muszę mówić, kto jest bohaterem filmu, w reżyserii Andrzeja Sapii. Jest jeszcze nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich, którą otrzymał pan Krzysztof Wierzbiański za film Kosarewicz, Ktoś, kto widzi lepiej. I Zakopiańskie Centrum Kultury postanowiło, pomimo, że nie mieliśmy tego w regulaminie, postanowiło przyznać wyróżnienie pani Ani Zakrzewskiej za film Mirosław Bałka, Nerw, Konstrukcja. Tu chyba też nie muszę mówić, kto jest bohaterem tego filmu. Czy werdykt dla selekcjonerki, bo nią również byłaś, był zaskakujący, czy jednak dosyć przewidywalny? Dla mnie był chyba przewidywalny, dlatego że ja właśnie też obstawiałam ten Dziennik Obserwatora, dlatego że jest to film, który jest zrobiony z pomysłem, a do tego temu pomysłowi poddał się bohater filmu Jacek Sroka, który ma do siebie duży dystans, ma poczucie humoru i zgodził się współpracować, to widać w filmie, współpracować z reżyserem i poddawać się pewnie jego pomysłom, być może, że on są też wypadkową wspólnych jakichś przemyśleń i pomysłów realizatorskich. Za rok, 22, przegląd filmów o sztuce i znowu konkurs? Ponieważ już wróciliśmy do tej formuły konkursowej, więc chcemy ją zachować i myślę, że trzeba iść za ciosem i za rok spotykamy się, mam nadzieję, też o tej porze, kiedy zaczną kwitnąć krokusy w Zakopanem i już Państwa serdecznie na ten przegląd 22 zapraszam. No, ten 21 kończy się właśnie dzisiaj. Naprawdę bardzo interesujące, świetne filmy o sztuce. Jurorzy musieli dość długo się naradzać i chyba też sporo kłócić, żeby zdecydować ostatecznie o werdykcie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Północna Polska ma swój wielki festiwal polskich filmów fabularnych. To oczywiście we wrześniu, to oczywiście w Gdyni, ale swój festiwal wiosną ma również Polska Południowa, a dokładnie to Tarnów w Małopolsce. No i właśnie przed nami najpierw prolog, a od najbliższej soboty już regularna kolejna edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Więcej na ten temat Jerzy Armata, dyrektor artystyczny festiwalu. 32. edycja będzie nieco inna niż dotychczasowe. Poszerzyliśmy formułę programową, a to z tego powodu, że polskie kino w ostatnich latach przeżywa fantastyczny okres. Powstaje po pierwsze coraz więcej filmów, po drugie są to coraz lepsze filmy i to, co niezwykle ważne, że one są zróżnicowane gatunkowo, rodzajowo, jeśli chodzi o poetykę, o sposób przedstawianych treści i z tych powodów poszerzamy Tarnowską Nagrodę Filmową o sekcję, którą nazwaliśmy aneksem. Tam pomieściliśmy te filmy, które regulaminowo nie mogą być prezentowane w pokazach konkursowych. Mam na myśli filmy dokumentalne, filmy animowane, czy też filmy fabularne zrealizowane w koprodukcjach z innymi kinematografiami, bądź też filmy zagraniczne, ale nakręcone z dużym udziałem polskich artystów. I tam będziemy pokazywać takie filmy jak Droga Ashera, film polsko-izraelski, czy Battle Cry. To jest film angielski, ale zrealizowany przez polskiego reżysera. W tej sekcji znalazły się także dokumenty, takie chociażby jak Beksiński, album wideofoniczny, czy film animowany Twój Vincent, a więc wiele niezwykle interesujących filmów, które po prostu trzeba zobaczyć. Chcemy pokazywać w Tarnowie wszystko to, co najistotniejszego w polskiej kinematografii, stąd ta dodatkowa sekcja. Tegoroczną edycję poprzedza prolog. Sytuacja jest szczególna, ponieważ mamy rocznicę odzyskania niepodległości i pokazujemy w tym prologu 7 niezwykle ważnych filmów, zarówno ważnych, jeżeli chodzi o treść, ale także o walory artystyczne, bo znalazły się tam wybitne filmy Andrzeja Wajdy, Popiół i Diament, czy Ziemia Obiecana. Pokazujemy, przypominamy Wołyń Wojtka Smarzowskiego, czy Miasto 44 Jana Komasy, pianistę Polańskiego. Więc 7 takich wybitnych filmów, które mieszczą się w tej konwencji. I od tego rozpoczynamy w tym roku festiwal. I ten prolog potrwa aż do piątku, a w sobotę już uroczyste otwarcie. W sobotę inaugurujemy festiwal, na dobry początek koncert oraz Butterfly Kisses Rafała Kuplińskiego, który przylatuje z Londynu, rozpocznie aneks właśnie tą projekcją. No i festiwal się będzie toczył przez tydzień, zakończy go także koncert, gala finałowa, koncert w wykonaniu Hanny Banaszak i wręczenie nagrody za całokształt. Tym razem ta nagroda trafi do Janusza Majewskiego, który gościł już w Tarnowie, pokazując tutaj swoje filmy, a także pełniąc funkcję szefa jury. A w tym roku przewodniczącym jury będzie Janusz Zaorski. No i oczywiście konkurs to najważniejsza część festiwalu. Ile w tym roku filmów? W tym roku w konkursie znalazło się 12 filmów. Myśmy sobie założyli przed festiwalem, że to będzie tam maksymalna ilość tytułów. To był największy problem chyba w czasie selekcji i to jest tak od kilku lat. Po prostu nasza kinematografia jest coraz lepsza i rzeczywiście no, w tym zestawie konkursowym znalazła się taka no, nieparszywa dwunastka, a dwunastka wspaniałych, powiedziałbym. Będzie też okazja, by rozmawiać z ich twórcami. Wielu gości. Tak, wielu gości. Praktycznie po każdym filmie odbędzie się takie spotkanie. I chciałbym tutaj jeszcze dodać, że w tym zestawie konkursowym, co chyba godne podkreślenia, znalazło się bardzo dużo filmów debiutanckich i są to filmy niezwykle udane. No, jeśli przywołam tutaj chociażby tytuł Cicha noc, który ostatnio otrzymał 10 nagród, 10 statuetek orłów, wcześniej wygrał festiwal w Gdyni, jeżeli tam się znalazł Atak paniki. To jest niezwykle istotne, a obok tego twórcy znani, uznani, Robert Gliński, Małgorzata Szumowska, czy chociażby Anna Jadowska, która ostatnio otrzymała wiele laurów, nagroda Polskiego Oddziału FIPRESTI, czyli Złota Taśma, ale także ostatnia nagroda imienia Krzysztofa Krauzego, to nagroda przyznawana przez samych twórców, czyli reżyserów, przez Gildię Reżyserów, wcześniej wygrała dwa europejskie festiwale. Oczywiście film Dzikie Róże. Dzikie Róże, tylko dziwne w tym wszystkim jest to, że nie znalazła się w konkursie Festiwalu Gdyńskiego, no ale u nas będzie pokazana w konkursie głównym. Zapraszamy więc do Tarnowa od 21 do 29 maja. Tak, od soboty do soboty. A nawet do niedzieli. W niedzielę pokaz filmów nagrodzonych. Oczywiście Trójki również nie zabraknie w Tarnowie. Kolejne wydanie Trójkowo filmowe za tydzień w niedzielę właśnie z tego miasta. Zapraszamy. Przez chwilę Gejkę, a za chwilę o festiwalu, który rozpoczyna się właśnie dzisiaj w Warszawie. To 24. Wiosna Filmów. Maciej Zabość już z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dyrektor Wiosny Filmu, właśnie się śmiejemy, że pogoda właściwie letnia, prawda? Tak, zdecydowanie. No, a wasz festiwal ma bardzo długą tradycję i kiedyś nazywał się Lato Filmów. No długie lata nazywaliśmy się Lato Filmów i no, to macie festiwal lato. W lipcu, Wiosna. W sierpniu. I właśnie na ostatnim festiwalu, który był w lecie, była 40 stopni. No tak, ale... Trochę. Już w ostatnich latach, zresztą jak najbardziej zgodnie z terminem, w którym się festiwal odbywa, to Wiosna Filmów, już po raz 24 i właśnie dziś. Tak, dzisiaj inauguracja. Otwieramy, zaczynamy festiwal. Dzisiaj polska premiera filmu Do zobaczenia w zaświatach, który jest takim przebojem francuskim, zdobył 5 Cezarów, między innymi za reżyserię, za scenariusz. Bardzo efektowne kino, ale przy tym głębsze, takie, że to nie jest tylko rozrywka, tylko jednak dość ciężki temat traumy wojennej trochę, bo to jest film, który dzieje się zaraz po I wojnie światowej. I no, kino historyczne, naprawdę możemy sobie życzyć, żeby w Polsce też takie fajne filmy historyczne powstawały. No to powstają już nawet. Tak, tak, tak, tak. I będą powstawały kolejne. Festiwal Wiosna Filmów ma swój określony charakter, bo tutaj wspomniałeś już o filmie otwierającym, obsypanym nagrodami, ale przecież takich utytułowanych filmów znajdziemy na festiwalu przede wszystkim tym właśnie wiele. Tak, staramy się właśnie tak dobierać filmy na festiwalu, żeby pokazywać te filmy, które były nagrodzone, czy to w ciągu ostatniego roku, czy też trochę filmów premierowych, których w Polsce jeszcze nie było, sięgając trochę w przód. To, co było najlepsze w kinie artystycznym na świecie, czyli te filmy, które błysnęły na konkursach, na festiwalach w Cannes, w Berlinie, w Wenecji, ale też Europejskie Nagrody Filmowe, ale też właśnie Cezary, czy Włoskie Nagrody David di Donatello, czy znów mniejsze festiwale, może mniejsze, też duże, ale no nie tak znane jak te trzy najważniejsze, czyli Locarno, San Sebastian, czy nawet Cottbus, czy jakieś festiwale mniejsze, lokalne. I dzięki temu pokazujemy tych filmów około 60. Ktoś, kto, nie wiem, przespał ostatni rok, albo gdzieś mu to umknęło, albo był czymś zajęty, ma szansę w ciągu tygodnia nadrobić i obejrzeć, co to było najważniejsze, tak, w ciągu ostatniego roku w kinie artystycznym. I do tego jeszcze obejrzeć sobie około 20 filmów premierowych, takich, które już coś dostały, nagrody jakieś, ale jeszcze ich w kinach w Polsce nie było. Jest na to czas od dzisiaj do 22 kwietnia. Tak, przez cały tydzień. Mówisz właśnie o tych laureatach festiwali, to może niech padnie chociaż kilka konkretnych tytułów, którymi chciałbyś się przede wszystkim w tym roku pochwalić. Jeden już padł, a kolejny? Tak, tak. Oprócz tego oczywiście do zobaczenia będą wszystkie filmy, które wygrywały ważniejsze festiwale, tak, czyli Złota Palma, Złoty Niedźwiedź. Oprócz tego z tych filmów premierowych kilka filmów z ostatniego Berlinale, czyli na przykład film Dziedziczki Marcelo Martineziego, który dostał 3 nagrody, czyli nagrodę dla najlepszej aktorki, nagrodę Alfreda Bauera za wytyczanie nowych horyzontów filmowych i nagrodę Fipresci, czyli tak poza tym filmem, który dostał Złotego Niedźwiedzia, to tak naprawdę najbardziej nagrodzony na tegorocznym Berlinale. Oczywiście też twarz Małgorzaty Szumowskiej. No, Srebrny Niedźwiedź już w kinach. Srebrny Niedźwiedź kolejny, tak, w kinach, ale u nas oczywiście nie mogło również tego zabraknąć. I Wyspa Psów Wes Andersona, również przedpremierowo u nas, też nagroda za reżyserię w Berlinie. Ale też przypomnijcie, właśnie to też propozycja dla tych, którzy może nie zdążyli do kina, kiedy były premiery filmów, choćby no, ci faworyci Oscarowi, czy Billboard za Ebbing, Missouri, czy Florida Project. Tak, tak. No, jakby nasz festiwal jest taką mieszanką filmów, które znaczy, to trochę się śmieję zawsze, że selekcje na tym festiwalu robią festiwale tak? Inne, akademie filmowe, czy gildie w innych krajach filmowe, które nagradzają filmy, a my je później pokazujemy. Natomiast no, jest to taki miks tego, co było już w kinach i co warto może sobie przypomnieć, tak jak mówię, chociażby Square, Złota Palma, tak, czy tak jak mówisz, trzy billboardy za Ebbing, Missouri, czy Florida Project, a z drugiej strony kilkanaście filmów premierowych, które dopiero w kinach będą, albo może ich w kinach w ogóle nie będzie. Jak w sumie jest to duża pula filmów? To jest 20 filmów, czyli 1/3 to są premiery, a 2/3 to są te filmy, które już w kinach były. No to poproszę cię o kilka praktycznych informacji, gdzie szukać od dzisiaj tych wszystkich interesujących filmów. Gramy w tym roku w 2 kinach, czyli o jednym kinie więcej niż, no jedno kino więcej niż zwykle. Naszym podstawowym kinem jest kino Pracha i tam najwięcej projekcji. Oprócz tego gramy w kinie Amondo, czyli najmniejszym kinie w Warszawie, które zaczęło regularne granie po kilku latach pokazów darmowych, zaczęło regularne granie repertuarowe miesiąc temu. Kino Praha na Jagiellońskiej 26 na Pradze, kino Amondo na Żurawiej 20 w Śródmieściu. Wszystkie informacje, wszystkie też opisy filmów oraz harmonogram projekcji można oczywiście znaleźć na naszej stronie internetowej. Czyli po wieloletniej bytności w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, a później w Toruniu, tak. Wiosna filmów pozostaje w Warszawie. Tak, już dłużej chyba nawet jesteśmy w Warszawie. Chociaż nie, no chyba w tym roku już przekroczyliśmy, to już jest 11 chyba festiwal w Warszawie, co oznacza, że najdłużej paradoksalnie jesteśmy już właśnie w Warszawie, bo w Kazimierzu było tylko 10. Oczywiście Wiosna filmów to nie tylko same filmy, nie tylko projekcje, to również spotkania z gośćmi. Tych będzie wielu w tym, tak, w tym tak, roku? Mamy w tym roku bardzo dużo gości, ponieważ mamy dużo filmów. Te filmy polskie, które pokazujemy, bo to są goście tylko z Polski. W tym roku tak się złożyło. To są filmy, które pokazujemy w paśmie Polskie Kino na Świecie, ponieważ są to filmy, które gdzieś już błysnęły albo wiemy o tym, że za chwilę błysną, bo na przykład dostaliśmy informację, że gdzieś nam się film zakwalifikował, chociaż jeszcze nie jest to oficjalnie ogłoszone. Dostaliśmy informację, że Zimna Wojna będzie w Cannes. A, no właśnie, to tak. No to oczywiście nie ma możliwości pokazania Zimnej Wojny na festiwalu, bo to musi być premiera. Tak, musi być premiera światowa w Cannes. Natomiast pewnie za rok. Tak, no to na pewno, tak. Natomiast pokazujemy w tym roku chyba 13 polskich filmów, takich, które właśnie na świecie czy zdobywały nagrody, czy rywalizowały w konkursach na jakichś poważnych festiwalach. I no chyba do 11 z tych 13 filmów udało nam się zaprosić gości. Tak, będzie to m.in. Dorota Kobiela, reżyserka Twojego Wincenta, będzie Bodo Cox, reżyser Człowieka z magicznym pudełkiem, będzie Łukasz Palkowski, reżyser Niezwyciężonego, będzie... Czyli spora ta reprezentacja polska. Tak. Będą aktorzy, Jakub Gierszał, Zofia Wichłacz, także naprawdę Jowita Budnik, także to... Prawie każda projekcja polskiego filmu będzie połączona ze spotkaniem z twórcami. Zapraszamy. Od dzisiaj 24. Wiosna filmów w Warszawie. Festiwal potrwa do 22 kwietnia. Tak. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję również. Ostatnim gościem dzisiaj trójkowo filmowo był Maciej Zabojszcz, dyrektor festiwalu. Do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do reklamy. Coś się tak uśmiał, jak norka. No stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa, sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już. To się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stówą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. Jakby jeszcze skonfigurowali, przenieśli kontakty, wgrali antywirusa, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.